konec. Robe, ty jsi pil. Víš, že nemám rád, když piješ. Alkohol ničí tvůj dar. Robe, no tak, musíme se dát do práce. Začnu představení. Za to neplatí. A pojďme. On, který hladí, přijel k vám. Pro každého tady něco má, něco může ovlít, tak čestně přizvíjí, že všechna trápení a nechdudy nevyleží. Každý víte, co je zásadní, koupit všelek univerzálně, co lásku zaručí, co chlapce přesvědčí, i méně pohledné s ním skočí chlapci v náručí. Pojďte blíž, jen žádný strach, medicínu máme, každý vítá, jeden po druhém je pojďme dál. Pojď za mnou, neřeš toho strýce, platí zrůste, ty jsou hned větší, u mě zdá se je léčba lepší, všechny praktiky lehce předčí. Hej! Máš ještě co dohánět, tak klid, umí toho víc, než dostaví. To je, když jste snad já, co myslím, to jsem já, to já jsem mnohem mladší, takže mě vědělí. Tenhle strýc je řádně star. 120 mu příští léto má být, všelékem se ráno nalývá. A podívejte, jak je z něho rázem hezký chlapík. O tomhle si ještě promluvíme. Hezky opatrný, co říká. Podívejte, jaký je země. Rázem hezký chlapík! Pojďte, pospěšte, pomůž zázem všelek, třeba zázem všelek čistí, zpatřím koněm vládí blíží, srdce vrátí mě energii, místo na krve, co je vždy, který žuhle kuliká. Ohledně vedlejších účinků a rizik se zdůvěrou obraťte na svět.